Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İnsanların hesapları yaklaştı. Ama onlar hala gaflet içinde yüz çevirmektedirler. Kendilerine Rableri tarafından gelen her yeni uyarıyı ancak oyun ve eğlenceye alarak dinlerler. Onların kalpleri eğlenceye dalmıştır. O zulmedenler aralarında gizlice şöyle fısıldaştılar. Bu Muhammed de sizin gibi bir insan değil mi? Siz gözünüz göre göre büyüye mi koşuyorsunuz? Muhammed onlara dedi ki, benim Rabbim gökte ve yerde söylenen her sözü bilir. Çünkü o her şeyi işitir ve bilir. Onlar, hayır, Muhammed'in söyledikleri karışık rüyalardır. Hayır, onu kendisi uydurmuştur. Yok, o bir şairdir. Madem öyle değilse, önceki kavimlere gönderilen peygamberler gibi bize bir mucize getirsin dediler. Onlardan önce helak ettiğimiz hiçbir memleketin halkı inanmamıştı. Şimdi onlar mı inanacaklar? Biz senden önce de kendisine vahyettiğimiz nice erkekleri ancak peygamber olarak göndermiştik. Eğer bilmiyorsanız bilgisi olanlara sorun. Biz o gönderdiğimiz peygamberleri yemek yemeyen bir cesette kılmadık. Sonra onlar ölümsüz de değillerdi. Sonra biz onlara verdiğimiz sözü yerine getirdik. Onları ve dilediğimiz kimseleri kurtardık. Haddi aşanları da helak ettik. Andolsun ki biz size içinde şan ve şerefimiz bulunan bir kitap indirdik. Siz hala akıllanmayacak mısınız? Biz halkı zalim olan nice memleketleri kırıp geçirdik. Onlardan sonra da başka topluluklar meydana getirdik. Onlar azabımızı hissettikleri zaman hemen oradan kaçmaya koyuldular. Onlara, kaçmayın. İçerisinde şımarıklık yaptığınız nimetlere ve evlerinize dönün. Çünkü siz sorguya çekileceksiniz denildi. Onlar da, vay başımıza gelenler, biz gerçekten zalimlermişiz dediler. Biz onları biçilmiş bir ekine döndürüp, ocaklarını söndürünceye kadar bu feryatları devam etti. Biz göğü, yeri ve ikisi arasında bulunan şeyleri oyun oynarcasına yaratmadık. Eğer biz bir eğlence edinmek isteseydik, onu kendi tarafımızdan edinirdik. Ama biz bunu yapanlardan değiliz. Bilakis biz, hakkı batılın üzerine atarız da, onun beynini parçalar. Bir de bakarsın ki, batıl yok olup gider. Allah'a yakıştırdığınız sıfatlardan dolayı size yazıklar olsun. Göklerde ve yerde kim varsa hep O'nundur. O'nun yanında bulunanlar O'na ibadet etmekten büyüklenmezler ve yorulmazlar. Onlar gece gündüz Allah'ı tesbih ederler ve hiç ara vermezler. Yoksa o müşrikler yerden bir takım ilahlar edindiler de ölüleri onlar mı diriltecekler? Eğer gökte ve yerde Allah'tan başka ilahlar olsaydı ikisi de bozulur giderdi. Arşın Rabbi olan Allah, onların yakıştırdıkları sıfatlardan yüce ve münezzehtir. Allah, yaptığı şeyden sorumlu tutulamaz. Onlarsa sorguya çekilecektir. Yoksa Allah'tan başka ilahlar mı edindiler? Ey Muhammed! Sen onlara, haydi, delilinizi getirin. İşte benimle beraber olanların kitabı ve işte benden öncekilerin kitabı de. Ama onların çoğu gerçeği bilmezler. Bunun için de ondan yüz çevirirler. Ey Muhammed! Biz senden önce hiçbir peygamber göndermedik ki ona benden başka bir ilah yoktur. Öyleyse bana kulluk edin diye vahyetmiş olmayalım. Onlarsa Rahman olan Allah çocuk edindi dediler. Haşa! O bundan münezzehtir. Onların evlat dedikleri meleklerse kendilerine ikram edilmiş kullardır. Onlar Allah'tan önce hiçbir söz söylemezler. Onlar ancak Allah'ın emriyle hareket ederler. Allah onların geçmişlerini de bilir, geleceklerini de. Onlar ancak Allah'ın rızasına ermiş olanlara şefaat ederler. Onların hepsi de Allah korkusundan titrerler. Onlardan her kim, ben Allah'tan başka bir ilahım derse, işte biz onu cehennemle cezalandırırız. İşte biz zalimlere böyle ceza veririz. İnkar edenler görmüyorlar mı ki, göklerle yer bitişik bir durumdaydılar da, biz onları ayırdık ve her canlı şeyi sudan yarattık. Onlar hala iman etmiyorlar mı? Biz, üzerindekileri sallamasın diye, yeryüzünde sabit dağlar yarattık. O dağlarda da birçok geçitler, yollar meydana getirdik ki, istedikleri yere doğru gidebilsinler. Biz, gökyüzünü de korunmuş bir tavan yaptık. Onlarsa gökteki delillerden ibret almayıp yüz çeviriyorlar. Geceyi ve gündüzü, güneşi ve ayı yaratan O'dur. Onların her biri bir yörüngede yüzüp giderler. Ey Muhammed! Biz senden önce de hiçbir insana ebedilik vermedik. Eğer sen ölürsen sanki onlar ebedi mi kalacaklar? Herkes ölümü tadacaktır. Biz sizi denemek için kötülük ve iyilikle imtihan ederiz. Sonunda siz ancak bize döndürüleceksiniz. İnkar edenler seni gördükleri zaman ancak seni alaya alırlar. Sizin ilahlarınızı diline dolayan bu mudur derler. Oysa kendileri Rahman olan Allah'ın kitabını inkar ediyorlar. İnsan aceleci olarak yaratılmıştır. Yakında size delillerimi göstereceğim. Bunu benden acele olarak istemeyin. Onlar, eğer doğru söylüyorsanız, bu bizi tehdit ettiğiniz azap ne zaman gerçekleşecektir diyorlar. O inkar edenler, yüzlerinden ve sırtlarından ateşi men edemeyecekleri ve hiçbir yardım görmeyecekleri zamanı bir bilselerdi. Bilakis azap kendilerine ansızın gelecek ve onları şaşırtacaktır. Artık onu geri çevirmeye güçleri yetmeyecek ve onlara mühlet de verilmeyecektir. Ey Muhammed! Andolsun ki senden önce de nice peygamberlerle alay edildi. Ama içlerinden alay edenleri o alay ettikleri şey kuşatıp mahvetmişti. De ki, gece ve gündüz sizi Rahman olan Allah'ın azabından kim koruyabilir? Ama yine de onlar Rablerinin kitabından yüz çeviriyorlar. Yoksa onların bizden başka kendilerini koruyan ilahları mı var? O ilahlar kendilerine bile yardım edemezler. Bizim tarafımızdan da onlara hiç sahip çıkılmaz. Doğrusu biz o kafirleri ve babalarını nimetler içinde yaşattık. Hatta o ömür kendilerine uzun geldi. Onlar görmüyorlar mı ki biz yeryüzüne gelip onu etrafından eksiltiyoruz? Öyleyse galip gelenler onlar mı? Ey Muhammed! De ki, ben sizi ancak vahiy ile uyarıyorum. Fakat sağırlar ne kadar uyarılsalar da uyarı davetini işitmezler. Andolsun ki Rabbinin azabından onlara bir esinti dokunsa, mutlaka bize yazıklar olsun, biz gerçekten zalim kimselerdik diyeceklerdir. Biz kıyamet günü dosdoğru teraziler koyacağız. Artık hiç kimseye bir haksızlık edilmeyecektir. Yapılan şey bir hardal tanesi kadar bile olsa biz onu getirip ortaya koyacağız. Hesap görücüler olarak da biz yeteriz. Andolsun ki biz Musa ile Harun'a hakkı batıldan ayıran, takva sahipleri için bir ışık ve öğüt olan Tevrat'ı vermiştik. O takva sahipleri görmedikleri halde Rablerinden korkarlar. Onlar kıyametin dehşetinden de titreyip dururlar. İşte bu Kur'an bizim indirdiğimiz mübarek bir öğüttür. Şimdi siz onu inkar mı ediyorsunuz? Andolsun ki biz İbrahim'e daha önce doğru yolu bulma kabiliyetini vermiştik. Biz onun buna layık olduğunu da biliyorduk. Hani İbrahim babasına ve kavmine, bu kendilerine tapmakta olduğunuz heykeller nedir demişti. Onlar da, biz babalarımızı onlara tapar halde bulduk demişlerdi. İbrahim, andolsun ki siz de babalarınız da apaçık bir sapıklık içindeymişsiniz dedi. Onlar, sen bize gerçeği mi getirdin, yoksa sen şakacılardan mısın dediler. İbrahim dedi ki, hayır, sizin Rabbiniz göklerin ve yerin Rabbidir. Onları O yaratmıştır. Ben de buna şahitlik edenlerdenim. Allah'a yemin ederim ki, siz dönüp gittikten sonra ben sizin putlarınıza bir tuzak kuracağım. Nihayet İbrahim putları parça parça etti. Belki dönüp kendisine başvururlar diye sadece onların büyüğünü sağlam bıraktı. Döndükleri zaman onlar, bunu bizim ilahlarımıza kim yaptı? Doğrusu o zalimlerden biridir dediler. Aralarında bazıları, kendisine İbrahim denilen bir gencin onları diline doladığını işittik dediler. O kavmin ileri gelenleri, öyleyse onu insanların gözleri önüne getirin. Belki onlar bildiklerine şahitlik ederler dediler. İbrahim gelince, ey İbrahim, ilahlarımıza bunu sen mi yaptın dediler. İbrahim, hayır, bunu onların şu büyüğü yapmıştır. Eğer konuşabiliyorlarsa onlara sorun dedi. Bunun üzerine kendi vicdanlarına dönüp, içlerinden birbirlerine, asıl zalim olanlar hiç şüphesiz sizsiniz dediler. Sonra yine eski kafalarına döndürüldüler ve İbrahim'e, sen onların konuşamadıklarını pekala biliyorsun dediler. İbrahim dedi ki, öyleyse Allah'ı bırakıp da size hiçbir fayda ve zarar veremeyen putlara hala tapacak mısınız? Yuh size ve Allah'ı bırakıp da taptığınız putlara! Siz hiç akıllanmayacak mısınız? İçlerinden bazıları, eğer bir şey yapacaksanız yakın onu da ilahlarınıza yardım edin dediler. İbrahim'i ateşe attıklarında biz, ey ateş! İbrahim'e karşı serinlik ve esenlik ol dedik. Onlar İbrahim'e bir tuzak kurmak istediler. Fakat biz onları daha çok zarara uğrattık. Biz İbrahim'i ve Lut'u kurtarıp, İçinde bütün alemlere bereketler verdiğimiz ülkeye ulaştırdık. Biz İbrahim'e İshak'ı ve üstelik bir de torunu Yakub'u bahşettik. Onların hepsini de salih kimseler kıldık. Biz onları emrimizle doğru yolu gösteren birer önder kıldık. Onlara hayırlı işler yapmayı, namaz kılmayı ve zekat vermeyi vahyettik. Onlar yalnız bize kulluk yapan kimselerdi. Biz Lut'a da hikmet ve ilim verdik. Onu çirkin işler yapmakta devam eden beldeden kurtardık. Doğrusu onlar kötü ve fasık bir kavimdiler. Biz Lut'u rahmetimizin içine koyduk. Çünkü o salih kimselerdendi. Ey Muhammed! Nuh'u da hatırla. Hani o daha önce bize yalvarmıştı da biz onun duasını kabul edip kendisini ve ailesini o büyük sıkıntıdan kurtarmıştık. Biz ayetlerimizi yalanlayan kavme karşı ona yardım etmiştik. Doğrusu onlar kötü bir kavimdiler. Biz de onların hepsini suda boğduk. Ey Muhammed! Davud'u ve Süleyman'ı da hatırla. Hani onlar bir ekin tarlası hakkında hüküm veriyorlardı. O kavmin koyunları bu ekin tarlasına girip zarar vermişlerdi. Biz de onların hükmünü görüp biliyorduk. Biz Süleyman'a bu meselenin hükmünü bildirmiştik. Biz onların her birine hükümdarlık ve ilim verdik. Biz dağları ve kuşları Davut'la birlikte tesbih etmeye boyun eğdirdik. Bütün bunları biz yapmıştık. Biz Davud'a savaşlarınızda sizi tehlikeden koruması için zırh yapmayı öğrettik. Artık şükredecek misiniz? Biz Süleyman'a da kasırga halinde esen rüzgarı boyun eğdirdik. Rüzgar onun emriyle içinde bereketler meydana getirdiğimiz yere doğru esip akıyordu. Biz her şeyi yapmasını biliriz. Bir de şeytanlardan Süleyman için denize dalarak inciler çıkaran ve daha bundan başka işler gören kimseleri de onun emrine verdik. Biz onları gözetim altında tutuyorduk. Eyyub'u da hatırla. Hani o Rabbine, bu hastalık bana dokundu. Sen merhametlilerin en merhametlisisin diye dua etmişti. Biz de onun duasını kabul etmiş, ona isabet eden hastalığı ortadan kaldırmıştık. Kendisine tarafımızdan bir rahmet ve ibadet edenler için bir hatıra olmak üzere tekrar ailesini ve onlarla beraber bir mislini daha vermiştik. İsmail'i, İdris'i ve Zülkifl'i de hatırla. Onların hepsi de sabredenlerdendi. Biz onları rahmetimizin içine koyduk. Doğrusu onlar salih kimselerdendi. Balık karnına girmiş olan Yunus'u da hatırla. Hani o kızarak kavmini bırakıp gitmişti ve kendisini sıkıntıya sokmayacağımızı sanmıştı. Nihayet karanlıklar içinde kalarak, "Senden başka hiçbir ilah yoktur. Seni eksiklerden tenzih ve tesbih ederim. Gerçekten ben zalimlerden oldum." diye dua etti. Biz de onun duasını kabul ettik ve kendisini üzüntüden kurtardık. İşte biz müminleri böyle kurtarırız. Ey Muhammed! Zekeriya'yı da hatırla. Hani o Rabbine, "Ey Rabbim, beni tek başıma evlatsız bırakma. Sen varislerin en hayırlısısın." diye dua etmişti. Biz onun duasını da kabul ettik ve ona Yahya'yı bağışladık. Hanımını da doğum yapmaya elverişli hale getirdik. Doğrusu onlar hayırlı işlere koşarlar, rızamızı umarak ve azabımızdan korkarak bize dua ederlerdi. Onlar bize karşı derin bir saygı duyarlardı. Irzını koruyan Meryem'i de hatırla. Biz ona ruhumuzdan üfledik. Onu da, oğlunu da alemlere bir mucize kıldık. Şüphesiz ki bu sizin ümmetiniz bir tek ümmettir. Ben de sizin Rabbinizim. Öyleyse bana ibadet edin. Onlar din işlerini kendi aralarında parça parça ettiler. Onların hepsi de yalnız bize döneceklerdir. Her kim mümin olduğu halde salih ameller işlerse, onun çalışması mükafatsız kalmayacaktır. Şüphesiz ki biz onu yazmaktayız. Helak ettiğimiz bir memleket halkının, yaptıklarının karşılığını görmeleri için kıyamet günü bize dönmemeleri mümkün değildir. Nihayet Yecüc ve Mecüc'ün setleri açıldığı zaman onlar her yüksek tepeden akın ederler. Hak olan kıyamet vaadi yaklaştığında inkar edenlerin gözleri aniden bir noktaya dikilip şaşakalır ve "Vay bizim halimize! Gerçekten biz bundan habersizmişiz. Daha doğrusu biz zalimlermişiz." derler. Gerçekten siz ve Allah'ı bırakıp da taptığınız putlar cehennemin odunusunuz. Siz oraya gireceksiniz. Eğer onlar ilah olsalardı cehenneme girmezlerdi. Onların hepsi de orada ebedi olarak kalacaklardır. Onlar için cehennemde bir inleme ve soluma vardır. Onlar orada teselli verici bir şey işitmezler. Tarafımızdan kendilerine en güzel sevap vaat edilen kimselere gelince, işte onlar cehennemden uzaklaştırılacaklardır. Onlar cehennemin uğultusunu duymazlar ve canlarının çektiği nimetler içinde ebedi olarak kalırlar. En büyük korku onları üzmez. Melekler kendilerini karşılayıp, "İşte bu size dünyadayken vaat edilen mutlu gününüzdür." derler. Biz o gün gökyüzünü kitapların sayfalarını dürer gibi düreceğiz. İlk defa nasıl yaratmışsak yapmayı üzerimize aldığımız bir vaat olarak sonra da öyle dirilteceğiz. Şüphesiz ki biz vaadimizi yerine getirenleriz. Andolsun ki biz Tevrat'tan sonra Davut'a indirilen Zebur'da, "Yeryüzüne mutlaka benim salih kullarım varis olur." diye yazmıştık. Şüphesiz ki bu anlatılanlar da kulluk yapan bir kavim için bir tebliğ vardır. Ey Muhammed! Biz seni ancak alemlere rahmet olarak gönderdik. De ki, bana sizin ilahınızın ancak bir tek ilah olduğu vahyediliyor. Artık siz Müslüman olacak mısınız? Eğer haktan yüz çevirirlerse, de ki, ben size eşit bir şekilde bildirdim. Size vaat edilen kıyamet yakın mıdır, yoksa uzak mıdır bilemiyorum. Şüphesiz ki Allah, açığa vurulan sözleri de, gizlediğiniz şeyleri de bilir. Bilemiyorum. Belki bu gecikme sizin için bir imtihan ve bir süreye kadar geçici olarak faydalandırmak içindir. Muhammed şöyle dedi. Ey Rabbim! İnkar edenlerle aramızda hak ile hüküm ver. Bizim Rabbimiz çok merhametlidir. Sizin uydurduğunuz niteliklere karşı ancak ondan yardım istenir. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey insanlar! Rabbinizden korkun. Çünkü kıyametin sarsıntısı büyük bir şeydir. Onu göreceğiniz gün her emzikli kadın emzirdiği çocuğundan vazgeçer. Her hamile kadın çocuğunu düşürür. İnsanları sarhoş olmadıkları halde sarhoş gibi görürsün. Fakat Allah'ın azabı çok şiddetlidir. İnsanlardan Allah hakkında bilgisizce tartışan ve her azgın şeytana uyan kimseler vardır. Şeytan hakkında her kim onu dost edinirse mutlaka o kendisini saptırır ve alevli cehennem azabına götürür diye yazılmıştır. Ey insanlar! Eğer öldükten sonra tekrar dirilme konusunda şüphe içindeyseniz, bilin ki biz sizin aslınızı topraktan, sonra bir damla meniden, sonra alaka denilen embriyodan, sonra da yaratılışı belirli ve belirsiz bir lokma et parçasından yarattık. Size kudretimizi açıkça gösterelim diye böyle yaptık. Biz dilediğimizi anaların rahimlerinde belirli bir zamana kadar durdururuz. Sonra da sizi küçük bir bebek olarak dünyaya çıkartırız. Daha sonra en güçlü çağınıza ermeniz için sizi yaşatıyoruz. Sizden bir kısmınız ölüyor, bir kısmınız da ömrün en zayıf ve fena devresine kadar ulaştırılıyor. Biraz bilgiden sonra hiçbir şey bilmez hale gelmesi için böyle yapılıyor. Sen yeryüzünü kuru ve ölü bir halde görürsün. Fakat biz onun üzerine suyu indirdiğimiz zaman titrer, kabarır ve her güzel çiftten bitkiler bitirir. Bütün bunlar Allah'ın hak olmasındandır. Şüphesiz ki o ölüleri diriltir ve onun gücü her şeye yeter. Kendisinde hiç şüphe olmayan kıyamet saati mutlaka gelecektir. Allah gerçekten kabirlerde bulunan kimseleri diriltip kaldıracaktır. İnsanlardan öyle kimseler vardır ki ne bir ilme, ne bir delile ve ne de vahye dayanan aydınlatıcı bir kitabı olmaksızın Allah hakkında tartışır durur. O, insanları Allah yolundan saptırmak için gururla salınarak mücadele eder. Onun için dünyada bir rezillik vardır. Biz ona kıyamet günü de yangın azabını tattıracağız. Ona, bu senin ellerinle yaptığın işin karşılığıdır. Yoksa Allah kullarına asla haksızlık edecek değildir denir. İnsanlardan Allah'a bir tereddüt üzere ibadet eden kimseler vardır. Eğer kendisine bir iyilik dokunursa onunla rahatlar. Kendisine bir kötülük dokunursa yüzüstü döner, dünyayı da ahireti de kaybeder. İşte apaçık zarar budur. O Allah'ı bırakır, kendisine zarar ve fayda veremeyen şeylere tapar. İşte hidayetten uzak sapıklık budur. O zararı faydasından daha yakın olan şeylere tapar. Taptığı şey ne kötü bir dost ve ne kötü bir arkadaştır. Şüphesiz ki Allah, iman edip salih ameller işleyenleri altlarından ırmaklar akan cennetlere koyar. Doğrusu Allah istediğini yapar. Her kim Allah'ın peygambere dünyada ve ahirette yardım etmeyeceğini sanıyor ve yardım ettiğini görünce de öfkeye kapılıyorsa, tavana bir ip uzatsın, sonra da kendisini yerden kessin de baksın. Çare olarak başvurduğu bu tuzak, öfkelendiği şeyi engelleyebilir mi? İşte biz Kur'an'ı böyle apaçık ayetler halinde indirdik. Şüphesiz ki Allah dilediğini doğru yola iletir. İman edenler, Yahudiler, yıldıza tapanlar, Hristiyanlar, ateşe tapanlar ve Allah'a ortak koşanlar var ya, Allah kıyamet günü onların arasında haklıyı haksızdan ayıracak olan hükmünü verecektir. Allah her şeye şahittir. Görmüyor musun ki göklerde bulunanlar, yerde bulunanlar, güneş, ay, yıldızlar, dağlar, ağaçlar, hayvanlar ve insanlardan birçoğu Allah'a secde ederler. Birçoklarının da üzerine azap hak olmuştur. Allah kimi hor kılarsa artık ona ikram edecek hiç kimse yoktur. Şüphesiz ki Allah dilediğini yapar. İşte bu müminlerle kafirler, Rableri hakkında tartışmaya giren iki hasım zümredir ki, inkar edenler için ateşten elbiseler kesilmiştir. Başlarının üzerinden de kaynar su dökülür. O su ile karındaki bağırsak ve ciğerleri ile derileri eritilir. Demir topuzlarla dövülmek de onlar içindir. Her ne zaman uğradıkları sıkıntıdan dolayı cehennem ateşinden çıkmak isteseler, topuzlarla bulundukları yere çevrilirler ve kendilerine tadın yangın azabını denir. Doğrusu Allah, iman edip salih amel işleyenleri altlarından ırmaklar akan cennetlere koyar. Onlar orada altın bileziklerle ve incilerle süslenirler. Onların cennetteki elbiseleri de ipektir. Onlar sözün güzeline ulaştırılmışlar, övülmeye layık olan Allah'ın yoluna eriştirilmişlerdir. Biz inkar edenlere, Allah yolundan alıkoyanlara, Mekke'de oturan ve dışarıdan gelen bütün insanlara eşit olarak ibadet yeri kıldığımız Mescid-i Haram'dan insanları men edenlere, orada zulümle haktan sapmak isteyenlere acı bir azap tattıracağız. Hani biz İbrahim'e Kabe'nin yerini göstermiş ve ona şöyle vahyetmiştik: bana hiçbir şeyi ortak koşma. Tavaf edenler, namaz kılanlar, rükû ve secde edenler için evimi temiz tut. İnsanlar arasında haccı ilan et. Gerek yaya olarak ve gerekse bütün uzak yollardan gelen yorgun develer üzerinde sana gelsinler. Gelsinler de kendilerine ait menfaatleri görsünler. Allah'ın kendilerine rızık olarak verdiği hayvanları belirli günlerde keserken onun adını ansınlar. Kestiğiniz kurbanlardan siz de yiyin. Sıkıntı içinde bulunan fakire de yedirin. Sonra kirlerini temizlesinler, adaklarını yerine getirsinler ve Kabe'yi tavaf etsinler. İşte böyle yapsınlar. Her kim Allah'ın yasaklarına saygı gösterirse, bu kendisi için Rabbinin yanında daha hayırlıdır. Size Kur'an'da haramlığı okunanların dışındaki hayvanlar helal kılındı. Artık o pis putlardan kaçının, yalan sözden sakının. Kendisine ortak koşmadan Allah'a yönelen kimseler olun. Her kim Allah'a ortak koşarsa, sanki o gökten düşüp de kendisini kuşların kaptığı veya rüzgarın uzak bir yere sürüklediği şey gibidir. İşte böyledir. Kim Allah'ın nişaneleri olan hac ibadetine ve kurbanlara saygı gösterirse, şüphesiz ki bu kalplerin takvasındandır. O kurbanlıklarda sizin için belirli bir süreye kadar yünlerinden ve sütlerinden bir takım menfaatler vardır. Sonra da varacakları yer Beyt-i Atik olan Kabe'dir. Biz Allah'ın kendilerine rızık olarak verdiği hayvanların üzerine onun adını ansınlar diye her ümmet için bir kurban kesme hükmü koyduk. Sizin ilahınız bir tek ilahtır. Öyleyse yalnız ona teslim olun. Ey Muhammed! O alçak gönüllü temiz kimseleri müjdele. Onlar öyle kimselerdir ki Allah anıldığı zaman kalpleri titrer. Başlarına gelen musibetlere sabrederler. Namazı kılarlar ve kendilerine verdiğimiz rızıktan Allah yolunda harcarlar. Biz kurbanlık deve ve sığırları da sizin için Allah'ın nişanelerinden kıldık. Onlarda sizin için dünya ve ahirette bir hayır vardır. Onlar ayakta sıra halindeyken keseceğinizde üzerlerine Allah'ın adını anın. Yanları yere düşüp canları çıkınca da onlardan yiyin. Kanaat edip istemeyen fakire de, dilenen fakire de yedirin. Şükredesiniz diye biz onları böylece size boyun eğdirdik. O hayvanların etleri ve kanları Allah'a ulaşmaz. Fakat sizin takvanız ona ulaşır. Sizi doğru yola ilettiği için Allah'ı yüceltesiniz diye o böylece kurbanlık hayvanları size boyun eğdirmiştir. Ey Muhammed! İyilik yapanları müjdele! Şüphesiz ki Allah iman edenleri savunur. Allah hiçbir hain nankörü sevmez. Kendisine savaş açılan müminlere zulme uğramaları sebebiyle cihat izni verilmiştir. Şüphesiz ki Allah onlara yardım etmeye elbette kadirdir. Onlar sadece Rabbimiz Allah'tır dedikleri için haksız yere yurtlarından çıkarıldılar. Eğer Allah'ın bazı insanları diğerleriyle savması olmasaydı, mutlaka manastırlar, kiliseler, havralar ve içerisinde Allah'ın adının çokça anıldığı mescitler yıkılırdı. Andolsun ki Allah kendi dinine yardım edeni muzaffer kılacaktır. Şüphesiz ki Allah çok kuvvetlidir, çok güçlüdür. Eğer kendilerine yardım vaat ettiğimiz müminleri yeryüzünde iktidar mevkiine getirirsek, namazı kılarlar, zekatı verirler, iyiliği emrederler, kötülüğü yasaklarlar. Bütün işlerin sonu Allah'a dönecektir. Ey Muhammed! Eğer seni yalanlıyorlarsa, onlardan önce Nuh, Ad ve Semud kavimleri de peygamberlerini yalanlamışlardı. İbrahim'in kavmiyle Lut'un kavmi ve Medyen halkı da yalanlamıştı. Musa da yalanlandı. Ben de o kafirlere mühlet verdim. Sonra da onları azapla yakaladım. Görsünler beni inkar nasıl olurmuş. Biz halkı zalim olan nice memleketleri helak ettik. Şimdi orada duvarlar çöken damlarının üzerine yıkılmıştır. Orada nice kullanılmaz hale gelmiş kuyular ve ıssız kalmış muhteşem saraylar vardır. Onlar hiç yeryüzünde dolaşmazlar mı ki düşünecek kalpleri, işitecek kulakları olsun? Doğrusu gözler kör olmaz, fakat göğüslerdeki kalpler körleşir. Ey Muhammed! Senden azabın çabucak gelmesini istiyorlar. Allah sözünden asla caymayacaktır. Şüphesiz ki Rabbinin yanında bir gün sizin saydığınız 1000 yıl gibidir. Ben halkı zalim olan nice memleketlere önce mühlet verdim. Sonra da onları azapla yakaladım. Sonunda dönüş yalnız banadır. Ey Muhammed! De ki, ey insanlar! Ben sizin için sadece apaçık bir uyarıcıyım. İman edip salih amel işleyenler için bağışlanma ve bol rızık vardır. Ayetlerimizin başarısız kalması için birbirleriyle yarışıp koşanlara gelince, işte onlar cehennemliktir. Biz senden önce hiçbir Resul ve Nebi göndermedik ki, o bir şey arzu ettiği zaman, şeytan onun arzusu içerisine kendisini meşgul edecek bir şey atmış olmasın. Fakat Allah, şeytanın attığı şeyi hemen iptal eder. Sonra kendi ayetlerini sağlamca onun kalbine yerleştirir. Allah, her şeyi bilir, hüküm ve hikmet sahibidir. Allah, şeytanın attığı şeyi, kalplerinde hastalık olan münafıklarla, kalpleri katılaşan kafirler için bir imtihan vesilesi yapmak için böyle yapar. Şüphesiz ki zalimler, haktan uzak bir ayrılık içindedirler. Yine Allah böyle yapar ki, kendilerine ilim verilenler, Kur'an'ın Rabbin tarafından gelen bir gerçek olduğunu bilsinler de, ona inansınlar ve kalpleri ona saygı duysun. Şüphesiz ki Allah, iman edenleri mutlaka doğru bir yola iletir. İnkar edenler, kıyamet saati ansızın kendilerine gelinceye kadar veya kurtulma gayretlerinin sonuçsuz kalacağı bir günün azabı kendilerine gelinceye kadar, Kur'an hakkında devamlı şüphe içinde kalacaklardır. Kıyamet günü hüküm ve saltanat yalnız Allah'ındır. Müminlerle kafirler arasında hükmü O verir. İman edip salih amel işleyenler, nimet cennetlerinin içindedirler. İnkar edip ayetlerimizi yalanlayanlara gelince, işte onlar için aşağılayıcı bir azap vardır. Allah yolunda hicret edip, sonra öldürülenleri veya ölenleri, Allah güzel bir rızıkla rızıklandıracaktır. Şüphesiz ki Allah rızık verenlerin en hayırlısıdır. Allah onları memnun kalacakları bir yer olan cennete koyacaktır. Şüphesiz ki Allah her şeyi bilir ve çok yumuşak davranır. İşte Allah'ın hükmü budur. Kim kendisine yapılan cezaya aynı şekilde karşılık verir, sonra yine kendisine saldırılırsa, Allah ona mutlaka yardım eder. Allah gerçekten çok affedicidir, çok bağışlayıcıdır. Bu yardım Allah'ın kudretiyledir. Çünkü Allah geceyi gündüzün içine sokar, gündüzü de gecenin içine sokar. Gerçekten Allah her şeyi işitir ve görür. Bu da Allah'ın kudretiyledir. Çünkü gerçek ilah yalnız Allah'tır. Kafirlerin ondan başka taptıkları şeylerse batıldır. Çok yüce ve çok büyük olan da yalnız Allah'tır. Görmüyor musun ki Allah gökten su indiriyor da yeryüzü yemyeşil oluveriyor. Gerçekten Allah çok lütufkardır, her şeyden haberdardır. Göklerde ve yerde bulunanlar hep O'nundur. Şüphesiz ki Allah hiçbir şeye muhtaç değildir. Hamde layık olan yalnız O'dur. Görmüyor musun ki Allah yeryüzünde bulunan şeyleri ve kendi emriyle denizde akıp giden gemileri sizin hizmetinize vermiştir. İzni olmaksızın yeryüzüne düşmekten göğü O tutuyor. Doğrusu Allah insanlara karşı çok şefkatlidir, çok merhametlidir. Sizi yaşatan O'dur. Sonra sizi öldürür, sonra da tekrar diriltir. Gerçekten insan çok nankördür. Biz her ümmet için bir ibadet yolu tayin ettik ki onlar bununla amel ederler. O halde hayvan kesme işinde seninle münakaşa etmesinler. Sen insanları Rabbine davet et. Çünkü sen gerçekten dosdoğru bir yol üzerindesin. Eğer onlar seninle mücadele ederlerse onlara Allah sizin yaptıklarınızı daha iyi bilir de. Hakkında anlaşmazlığa düştüğünüz hususlarda Allah kıyamet günü aranızda hüküm verecektir. Bilmiyor musun ki Allah gökte ve yerde bulunanları bilir. Bunlar mutlaka levh-i mahfuzda yazılıdır. Şüphesiz ki bu Allah'a göre çok kolaydır. Müşrikler Allah'ı bırakıp hakkında hiçbir delil indirilmeyen ve hakkında kendileri için hiçbir bilgi bulunmayan şeylere tapıyorlar. Zalimlerin hiçbir yardımcısı yoktur. Ayetlerimiz kendilerine açık olarak okunduğu zaman kafirlerin suratlarında inkar alametini görüp tanırsın. Onlar neredeyse ayetlerimizi kendilerine okuyanlara saldıracak gibi olurlar. Ey Muhammed! De ki, ben size bundan daha kötüsünü haber vereyim mi? İşte o ateştir. Allah onu inkar edenlere vaat etmiştir. O ne kötü bir dönüş yeridir. Ey insanlar! Size bir misal verilmiştir. Şimdi onu dinleyin. Sizin Allah'ı bırakıp da taptığınız putlar hep bir araya toplansalar bile bir sinek dahi yaratamazlar. Eğer sinek onlardan bir şey kapsa onu sinekten geri alamazlar. İsteyen put da aciz, istenilen sinek de. Kafirler Allah'ın kadrini gereği gibi ölçemediler. Şüphesiz ki Allah çok kuvvetlidir, çok güçlüdür. Allah emrini tebliğ etmeleri için meleklerden de insanlardan da elçiler seçer. Şüphesiz ki Allah her şeyi işitir ve görür. Allah onların önceden yaptıklarını da ileride yapacaklarını da bilir. Bütün işler yalnız Allah'a döndürülür. Ey iman edenler! Rükû edin, secde edin, Rabbinize kulluk yapın ve hayır işleyin ki kurtuluşa eresiniz. Allah yolunda hakkıyla cihad edin. Sizi İslam'a hizmet için O seçti. Din işlerinde üzerinize hiçbir güçlük yüklemedi. Dininizi babanız İbrahim'in dini gibi geniş tuttu. Bundan önce de bu kitapta da size Müslüman adını Allah verdi. Böylece peygamber size şahit olsun. Siz de bütün insanlara şahitler olun. Namazı dosdoğru kılın. zekatı verin ve Allah'ın dinine sarılın. Sizin dostunuz O'dur. O ne güzel dost ve ne güzel yardımcıdır. Yüce Allah doğru söylemiştir.